egy Jakab Péter idézett a második a mai műsorban, aki soha nem élt Magyarországon, ne dönthessen Magyarország sorsáról. Ugye ez nyilván a szavazati jogról szól, és ha jól látom, akkor Robi véleménye eltér az enyémtől is, meg Tomiétól is. Te hogy minősítetted? Kettes adtam. Tehát kultúrbörtön. Így van. Jakab Péter mostanra már egy teljes értékű DK-s politikussá fejlesztette magát. Gyakorlatilag a Gyurcsány is mondhatta volna ezt, amit a Jakab Péter előad. Valójában itt nem az a probléma, hogy Jakab Péter szembe megy az ellenzék derékhadával, vagy szembe ment 2 évvel ezelőtti sztori az ellenzék derékhadával, hanem hogy a Gyurcsánnyal kötött szövetséget az ellenzék derékhada, mondjuk, hogy a Momentum, meg a MSZP, meg a Párbeszéd ellen. Tehát azért az, amikor a Gyurcsánnyal köt szövetséget az egykori fasiszta politikus, és az egykori fasiszta politikusnak van pofája ahhoz, hogy előadja azt, hogy a határon túli magyarok ne szavazhassanak, mert nem itt élnek. Mit keresett ez az ember a Jobbikban? Most miért nem DK-s politikus volt? Emiatt van bajod vele tényleg? Mert az állítással? Nem, azzal van bajom, hogy egy volt jobbikos politikus, akinek az egész múltja merüleges állít erre a kijelentésre, nyilvánvaló, hogy kizárólag politikai számításból mondhat ilyet, és már réges-régen nincsen. Tehát itt nem az van, hogy ő pusztán egy intenzív osztályon fekszik, hanem ő már gyakorlatilag a proszektúrán van. Már a bonzteremben van. Már a belső szerveit Jakab Péternek politikai értelemben a korboncnok már kimetszette. És onnan magyarázza a DK-s dumáját. Most már tényleg süllyedjen el, mielőtt még a közönségének kéne elsüllyednie a szégyentől. Másik véglet vagyok, mond. És ezért akarok erre reagálni, mert én Jakab Péternek erre tűzijátékot adnék, tehát nem kettes, hanem négyes kategóriába tenném, mégpedig azért, ami a jelenlegi közállapot Magyarországon, és ami ezt a mostani szavazati jogot illeti ebben a helyzetben. Ugyanis jelenleg ez nem egyesíti a nemzetet, a külföldön élő magyarokat, külhoni magyarokat és az itthon élőket, hanem elválasztja. És ebben a formában szerintem ez teljességgel alkalmatlan arra, amire eredetileg, mondjuk úgy, hogy pusztán filozófiai megfontolásból szolgálnia kellene. Uh-huh. Az, hogy megkapják a külhoni magyarok az állampolgárságot, abszolút támogatható, és tisztában vagyok azzal, hogy nagyon nehéz mondjuk 2 fokozatú állampolgárságot létrehozni, de mégiscsak az történt, de a belhoniak, ha fogalmazhatok így, a belhoniak kárára, és pont ezért választja el a külhoniakat a belhoniaktól jelen pillanatban a szavazati jog, mert hogy az a helyzet, hogy miközben a magyar kormány tevékenysége miatt Magyarország sok tekintetben kezd lemaradni a térség országaitól, és most már ugye lehet sorolni a Romániával kapcsolatos gazdasági adatokat, nyugdíjjal kapcsolatos, átlagkeresettel, minimálbérrel, egyfőre jutott GDP-vel kapcsolatos adatokat, kezd lemaradni, tehát a külhoni, mondjuk erdélyi magyarok sok tekintetben előnyben vannak. A magyarországi vezetés, a magyar kormány úgy dönt, hogy egyébként még egy más tekintetben is favorizálja a kint élőket. Például ugye a szavazati jognál egyből, mert ha én egyébként magyarországi magyarként kimegyek dolgozni külföldre, már a választás pillanatában hátrányban vagyok, mert levélben nem tudom megoldani a szavazást, el kell mennem és állnom kell külképviseletre. Nagykövetség előtt, hogy szavazhassak. Ha ugye van magyar lakcímed. Ha van magyar lakcímed, hát nyilván. Megkülönböztetik a kétféle magyarságot, azt, aki átlépte a határt, és azt, akit átlépett a határ. Ha te lépted át a határt, akkor nem vagy eléggé magyar, ha téged lépett át a határ, akkor meg igazán magyar vagy, sőt magyarabb, mint aki a határon belül él és így van. Ez egy 2 fokozatú állampolgárság, akárhogy is nézzük, és az Alkotmánybíróság semmilyen döntése nem érdekel ebből a szempontból, mert jogilag lehet, hogy megérvelhető, de erkölcsileg nem érvelhető meg az, hogyha te kint válasz munkát, akkor miért legyen neked nehezebb szavazni? Hatalomtechnikailag megérvelhető. Igen, így van. És ez számít. És most itt mellette még hozzátenném azt is, hogy feltételezvén azt amiket a statisztikai adatok mutatnak, hogy lassan ugye a külföldön élő magyarok, a külhoni magyarok majd mindegyike jobban él, mint a belhoni magyarok. Emellett még arra vetemedik a magyar kormány, hogy az ő szavazataikat megszerezze, amire most nyáron vetemedett, hogy 100 000 forinttal támogatja azokat, akik iskoláskorú gyerekeket iskolába indítanak, ha külhoni magyarok, de ha belhoniak, akkor nem kapnak 100 000 forintot, az a jutalmuk, hogy a 20 éve ugyanannyi családi pótlékot, a 12 200 forintot hamarabb kapják meg, mint különben. Tehát ez olyan szégyeltelen megkülönböztetés, és miért teszik ezt? Azért teszik ezt, hogy a külhoni magyarok szavazatait bezsebeljék, viszonylag olcsón, mert a magyarországiaknak kéne ezt kifizetni, az a sokszorosába kerülne a költségvetésnek. Tehát ezzel visszaélve, és mi az eredménye? Ez a rendszer az eredménye, mert 2014-ben a parlamenti kétharmad azzal az egy képviselővel jött létre, annak a segítségével, akit a külhoni magyarok juttattak és be. És múlott ezen bármi is, könyörgöm. Hát múlott ezen a kétharmad, és azon a kétharmadon. Mint hogyha itt most szükség lenne a kétharmadra. Hát rendeleti kormányzás zajlik már mióta. 2014-ben még nem volt rendeleti kormányzás. Jó, de lehetett volna. Ennyi lett volna, érted? De kétharmad most... hiány nem tudták volna megszavazni a parlamentben. Az a véleményem, hogy ez egy kifogáskeresés. Túlmenően azon, hogy ez egy DK-s retorika. Nem de a ebben határon, mi volt? De Robi, nem abban, határon, amit én felsoroltam, abban mi volt igaztalan? Az, hogy nem kizárólag az életszínvonalával azonos egy ember. Tehát nem lehet levezetni egy embert abból, hogy milyen színvonalon él melyik országban. Itt az Fidesz elsősorban nem szavazatot vásárol. A Fidesz itt elsősorban identitást igazol. Identitást generál. A határon túli magyarok gyámolítása, a határon túli magyarok pozitív diszkriminációja, ami értelemszerűen a határon belüli magyaroknak a negatív diszkriminációjával jelent egyet, hiszen nem lehet egy csoportot pozitívan diszkriminálni, anélkül egy másik csoportot negatívan diszkriminálnál. Ezért nem hiszek egyébként a többletjogokban semmilyen értelemben, mert az valakinek kevesebb jogot jelent. De akkor ebben sem hiszel? Hogy ez helyes lenne, hogy többletjogot kapnak a nem, határon nyilván, túli? Nyilván nem, nyilván nem. De nem a határon túli szavazatok miatt győzött négyszer Orbán Viktor egymás után. Meg sem kellett számolni a határon túli szavazatokat. Ezt. Már Orbán Viktornak bőven többsége volt. Igen, de 2014-ben a kétharmad emiatt jött össze. A következő... És ha nem jött volna össze, Orbán Viktor nem tudott volna vásárolni abból a velei korrupt MSZP-s frakcióból magának elég képviselőt ahhoz, hogy összejöjjön. Komolyan gondoljuk ezt. Az van, hogy megint a lényegről tereljük el a figyelmet. Nem a határon túli magyarok miatt győz Orbán Viktor, és amikor majd Magyarországon nem lesz meg a többsége Orbán Viktornak, figyeld meg, hogy a határon túl sem lesz már meg a többsége Orbán Viktornak. Az a helyzet, hogy a határon túli magyaroknak a fele, jó, az erdélyi számokat tudok, mert most nemrég voltam Erdélyben, és ott tudakozódtam ez ügyben, az erdélyi magyaroknak nagyjából a fele ki sem váltotta a magyar állampolgárságát. Tehát nagyjából a fele az, amelyik egyáltalán szavazhat, annak nagyjából a fele szavaz, régen nem róluk van szó. És azzal, hogy ebbe az irányba tereljük a diskurzust, gyakorlatilag eljegyezzük magunkat a Gyurcsánynak a jóléti sovinizmusával, mert emögött, a narratíva mögött, emögött, az érvelés mögött alapvetően nem nemzetellenesség van, ahogyan a Fidesz magyarázza ezt. Nem a nemzet meggyalázása van, hanem egy ócska, filléres, gátlástalan, mocsok jóléti sovinizmus. 23 millió románozás kb. Bocsánat. Ragálj. Csak meg azért, kell védeni Feri. Tehát, Bocs. Gyurcsány Ferencről én egy szót nem ejtettem. Jakab Péterről beszélünk, aki jobboldaliként mondja ezt. Hát ez az. És nem véletlen, hogy jobboldaliként az mondja már ezt. Az már nem jobboldali. Mert hogy ugye Mikola István egészségügyi miniszter, az első Orbán kormány egészségügyi miniszter, aztán utána pedig miniszterelnök helyettes jelölt volt ugye a 2006-os választáson, akkor azt mondta, hogy ha beemeljük az 5 millió külföldön élő magyart a szavazók közé, akkor 20 évig nem lehet minket leváltani. Tehát ebből látszik, hogy igen, egy nagy nemzetegyesítés gondolata sejlik fel Orbán Viktor külföldi magyaroknak juttatott állampolgársága mögött, de van egy aljas politikai szándék, mégpedig az, hogy ezekkel a szavazatokkal maradjon hatalmon, hogyha neki erre szüksége van. Igen, megvalósult, amit Mikola mondott, de nincs összefüggés. Jó, én meg azt mondom, hogy elemelkedve a mostani magyarországi helyzettől, tehát attól, hogy az erdélyi vagy külhoni magyarok szavazatai ilyen arányban oszlanak meg, hogy 96-97%-ban a Fideszre jönnek, és ez minden alkalommal jelent egy, de lehet, hogy kettő plusz parlamenti helyet a Fidesznek, ebben a helyzetben én ezt nem tudom támogatni, főleg úgy nem, hogy közben meg te mondod, hogy pozitív diszkriminációban részesülnek a külhoni magyarok, tehát negatív. De az még nem az állampolgárság. Hazaiak, ez nem az állampolgárság, és én nem az állampolgárságot vonom kétségbe, én a választói jogot vonom kétségbe. De az nem többletjog. Az nem többletjog. Az állampolgársággal szavazati jog jár. Igen. De akkor is kétütemű az állampolgárság, ha lehet így mondani, mert a magyarországi magyarok azok bizonyos jogokból kevesebbet kapnak, mint a külföldön élő magyarok. Ezt együtt megállapítottuk. Még a választói jogban is van hátrányos része. Na de, ha ettől el tudnánk tekinteni, és azt mondanánk, hogy igen, nem ilyenek a viszonyok, hasonlóak a viszonyok, a hatalmon lévő kormányerő az nem kihasználni akarja az erdélyi magyarságot, hanem egyszerűen a nemzet egyesítése miatt gondolja, hogy nekik is járjon ugyanannyi, mint az itthoniaknak, abban az esetben azt mondom, hogy legyen szavazati jog. Sőt, kifejezetten követelem, hogy legyen szavazati jog. Beszélt erről, Jakab. Tehát azt mondom, hogyha laboratóriumba helyezzük ezt az egészet, és egy optimális helyzetről beszélünk, akkor igenis támogatom, hogy a külhoni magyarok kapjanak szavazati jogot. De a mostani aktuális magyar kormányzat mellett, és emellett a politika mellett, nem tudom támogatni. Nekem az az érzésem, hogy mind a két fél, a jobb és a bal oldal is, mintha macsétével próbálna utat vágni magához, illetve a külhoni magyarokhoz, és nem kellő finomsággal közelítik meg a témát, hiszen politikai eszközként használják, vagy szeretnék használni őket. Tehát két megközelítés van, ugye az egyik az, hogy akik a határon kívül vannak, azok az igaz magyarok, tiszta magyarok, az a magyarság legmagasabb foka, ugye ez az Orbáni. A másik pedig, hogy 23 millió román itt ránk ömlik, és akkor elveszi a munkánkat. De mintha a két narratíva egymást generálná, és mintha nem is létezne, is létezhetne egyik narratíva a másik nélkül. Ez a probléma, hogy mindkettő a saját magyarságát próbálja hangsúlyozni, ugye egyik oldalon van az egy vérből valók vagyunk, a másik pedig... Nulla vérből valók vagyunk. Igen, hogy védjük meg azt legalább, ami itt maradt nekünk, és nehogy összesározzuk magunkat. Egy krumpli levesből valók vagyunk. Igen. Tehát a Trianon után a két világháború között egyébként felmerült a revizionizmus lehetősége, nem is kevésszer, és ez még máig tart, viszont más közigazgatások alatt másképp lehetett, meg lehet most is magyarnak lenni, más dolgokat tűrtek és tiltottak, de ami azóta megmaradt és összeköti őket, hogy az asszimilációs kényszer az nem változott. Tehát az ugyanúgy megvan a Szlovákiában élőknek, a Romániában élőknek, a Szerbiában élőknek, hogy egyszerűen az ottani ország, közigazgatás, politikusok és az ott élő helyi nép az asszimilációra kényszeríti ilyen-olyan módon a magyarokat. Az, hogy ők miként tudják magukat kifejezni, az az öndefiníció, azt basszus ne Budapestről mondják meg. Tehát ezt kéne itt befejezni, hogy ne Budapesten Orbán Viktor, vagy bármelyik másik politikus mondja meg, hogy neki miképp és hogy kéne viselkednie, mert nem tudják. És erre mondja azt Jakab Péter, hogy akkor csináljuk azt, hogy olyan szószólót ültessenek be a magyar parlamentbe alternatívaként, mondjuk a székelyek, akik aztán ott tudnak a saját érdekükben eljárni, az a politikus pontosan képben van azzal, hogy mit és hogyan lehetne megoldani. Olyan helyzetben, hogy asszimilálódni is kell szépen lassan, de a saját hagyományokat is megtartani. És erről nincs szó, erről nincs narratíva. Jakab Péter ezt most beemelte, bár hozzáteszem, a DK-nál is beszéltek erről, pedig ez lenne a kulcs, és ezt ingyen kellene odaadni a mindenkori hatalomnak. Mert most már tényleg tétje van a választás szempontjából, tehát ha a listáról beszélünk, akkor a kompenzációról, akkor összesen már ilyen 10 fölötti mandátum lehet az, ami a 7 lehetséges választókerületből kijön, majd adott esetben a Fidesznek, vagy nem tudom. Mit remél Jakab Péter ezektől a dumáktól? Hogyha fölveszik a DK-ba, akkor sem menekül meg. Ha ő lesz a DK egyik alelnöke, akkor Robi sem menekül leragadni. Meg. Vége van. Mit akar? Mit próbál? Aztán nem lesz megegyezés. Nem. Én most dicsértem egyébként Jakabot. Igen, ezelőbb. Bizonyos szempontból. De mondjuk akkor, amit te kínálsz, vagy amit te mondasz, az a képviselet, ami a Magyarországon élő nemzetiségeknek is jár a parlamentben, tehát, hogy van egy szószólójuk ott. És szavazati joguk mondjuk nem, tehát az nincs a parlamentben, de van egy szószólójuk. Ez egy érdekes felvetés. Megint a kettős jog. Tehát megint az van, hogy felbontjuk a jogot, és bizonyos jogokat megadunk, bizonyos jogokat megvonunk, ilyen értelemben diszkrimináljuk őket, mert nem tekintjük egyenrangúnak a többi képviselővel. Hát elveszünk egy jogot. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy neked van szavazati jogod, viszont mostantól téged nem véd a emberi és polgári jogoknak a rendszere, és azt mondom, hogy a pozitív szabadságjogod megvan, tehát szuverén vagy, szavazhatsz, de ha mondjuk én téged pofánverlek, nem véd meg a rendszer, ha én mondjuk téged megöllek, nem indul nyomozás, mert szabad préda vagy. Érted? Felbontottam értem, a téged védelmező jogot. Értem, te a kultúrharcos mezőbe rögtön beemelted ezt a témát, lehet, hogy nem is a saját véleményedet mondtad, és rohadtul értem. Tehát nem tudsz ebből a helyzetből olyan irányba elmozdulni, hogy valamelyik oldal ne lökjön át téged, mondjuk a lövészárok másik oldalán. Igen, de el lehet-e attól tekinteni ebben az esetben, és tudom, hogy te erre azt mondod, hogy itt anyagi megfontolás vannak e mögött, tehát hogy ez egy ilyen történet, de mégiscsak az erdélyi magyarok, vagy a külhoni magyarok úgy szavaznak a magyarországi térben számító szavazattal, hogy utána annak a hatása az őket kismértékben érinti csak. Tehát mondjuk tételezzünk fel egy olyan szélsőséges esetet, most itt van a Fidesz, meg van a Tisza párt, hogy a Fidesz ragaszkodik ehhez, amit eddig is csinált gazdaságilag, a 27%-os áfához és a viszonylag alacsony személyi jövedelemadóhoz. És mondjuk jön a Tisza párt, és azt mondja, akkor ne hívjuk Tisza pártnak, hívjuk akármilyen pártnak, az akármilyen párt azt mondja, hogy ő pedig szeretné megfordítani, ő egy olyan rendszert képzel el, ahol 3% az áfa, és magasabb a személyi jövedelemadó. És erről a kérdésről milyen alapon szavaznak azok a külhoniak, akiket ez egyáltalán nem érint, milyen alapon szavaznak a magyar egészségügyről, tehát hogyha jön egy párt, és azt mondja, hogy már pedig én innentől kezdve nem 3%-ot fordítok a közegészségügyre, hanem 8%-ot, akkor erről milyen alapon szavaznak azok, akiket ez nem érint? Mert ha ez megvalósul, akkor haza tud jönni. Például így. De nem ez a haza neki. Bocsánat. Ő, ha megkérdezed az erdélyeket, nem Magyarországra fogja azt mondani, hogy haza, mert ő erdélyi, ott született, ő Erdélyre fogja azt mondani. Ez lett a választóvonal. Még ha Romániának a része is Erdély, ők akkor is odavalósiak, nekik az az otthonuk. És egyébként, ami nagyon aljas ebben az egészben, és ami miatt szintén nem tudom ezen körülmények között a választójogot egyelőnek tekinteni, az, amit csinált a Fidesz politikailag ezeken a területeken. Tehát, hogy a számukra kedvező pártokat anyagilag megsegítve tették lehetetlenné a politikai különállást és diskurzust a helyi magyarság köreiben, mert egyszerűen eltapostak pártokat és gondolatokat, és felemeltek pártokat és gondolatokat, azokat, amelyek nekik megfelelőek voltak, és ebben a helyzetben hozzák létre ezt az egyenlő szavazati jogot, tehát ilyen szempontból is ez egy totálisan megkérdőjelezhető dolog. És én ezért nem tartom ördögtől valónak azt, amit Jakab Péter felvet, különösen akkor nem, hogyha megoldást keresi, és nem kizárni akarja a külhoni magyarságot minden jóból. Igen, csak tudod, aki még félig meddig rajta van a gárda mellény, az ne úszítson a határon túli magyarok ellen, ha szabad kérnem. Jó, ha mondjuk Szeneka mondja, akkor De nem. Itt nem lehet elvonatkoztatni attól. Robi, és a Gyurcsány Ferenc mondja ki, soha nem volt gárda mellé. A Gyurcsány Ferenc viszont... Tőle elfogadott? De hogy fogadom el a Gyurcsány Ferenc? De ha a Gyurcsány Ferencnek szabban... már réges-régen el kellett volna takarodni a magyar politikából. A Gyurcsány Ferenc lehetőleg semmit nem mondjon, bár most már mondhat akármit is. Na, akkor most viszont meg kell állapodnunk. És az a helyzet, hogy én tűzijátékot kértem, Robi meg börtön, kultúrbörtönbe küldtem. Én vagyok középen, legyek én a gravitációs pont. Jó, hát értelemszerű, igen, és akkor ez a... Tényleg? Igen, és akkor ez a tulajdonképpen semmi se történik, és akkor Jakab Péter szabadon távozhat a bíróság elől. Nem a mondat. Nem emberek. Na, persze, itt nem a szemét. Nem. Ítéljük. Ja. Nagyon fontos. Jó, hát tudni, ezt előbb is mondhattátok volna, el sem jövök. Na, tehát a fene tudjában megállapodunk? Robi, húzzunk középre. Hát jó, gyertek. Mert kéne az a választójog is, csak nem ilyen körülmények között.